وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے، تاکہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کے بعد ہم سب اس کے مخاطب ہیں. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو، تو نہیں کوئی کھول سکتا اس کے لیے مگر وہی، کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا مگر اللہ کی ذات. اور ہم کس سے مرادیں مانگتے ہیں؟ ہم کس سے مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ ہم کس کو مشکل کشا کہتے ہیں؟ ہم کس کو حاجت روا سمجھتے ہیں؟ سوچئے کس قدر قرآن کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں ہم. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو آپ کو اس نقصان سے بچا سکے مگر وہ خود ہی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو وہ بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھ کو چند کلمات سناتا ہوں، ان کو یاد رکھو اللہ تجھے محفوظ رکھے گا. ان کلمات کو یاد رکھو تو اللہ تم کو محفوظ رکھے گا. کیا ہے وہ؟ تو اللہ کو یاد رکھ بس تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، جب مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مدد مانگ. اور جان رکھ اگر تمام جہان تجھے مل کر نفع پہنچانا چاہے تو صرف تجھے اتنا نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ چاہے، اور اگر سارا جہان مل کر تجھے نقصان دینا چاہے تو صرف اتنا ہی دے گا جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا. قلم اٹھا لی گئی، کاغذ خشک ہو گئے. قلم اٹھا لی گئی، کاغذ خشک ہو گئے. کیا مطلب؟ یہ بات اب بدلی نہیں جا سکتی. اسی لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. الہی نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ روک دیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت، یعنی آپ کے عذاب سے دولت اس کو نہ بچا سکے گی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ بات اصل میں فرمائی کیوں گئی؟ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ شرک کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے. انہی دو باتوں کی خاطر انسان شرک کرتا ہے، ایک فائدے کے حصول کی خاطر، دوسرے نقصان کو دور کرنے کے لیے. اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ یہ دو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ شرک کی جڑ کٹ جائے گی، پھر شرک کی ضرورت ہی نہیں رہتی، پھر انسان رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کرے گا. اچھا، عملی طور پر یہ کیسے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور ہر فائدے اور نقصان کا مالک وہ ہے، کیسے بنا؟ اب دیکھیے، اگر غور کیجیے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی، مثلا ایک پودا ہی جو زمین سے اگتا ہے، اس کے لیے کتنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا کیا چاہیے ہوتا بولیے؟ صرف ایک پودا اگانے کے لیے کیا کچھ چاہیے؟ مٹی، پانی، ہوا، روشنی، بیج، کھاد وغیرہ وغیرہ. اب یہ کئی چیزیں ہیں جنہوں نے مل کر ایک عمل کیا. اگر ایک بھی کم کر دیں اس میں، صرف ایک کم کر دیں، کچھ ہوگا؟ اچھا، اب آپ بتائیے کہ یہ سارے وسائل کس کے ہاتھ میں ہیں، کس نے بنایا؟ اللہ نے. سورج کون نکالتا ہے؟ پانی کون برساتا ہے؟ زمین میں یہ طاقت کس نے رکھی کہ پودا اگائے؟ پودے کے اندر بیج کون بناتا ہے کہ دوبارہ زمین میں پڑ کے وہ پھر سب کچھ نکال لے؟ اللہ ہی کرتا ہے کہ کسی انسان نے بھی یہ سب کچھ بنا لیا، کسی نے نہیں کچھ بنایا، سب اس کے اختیار میں. وہ حکم دیتا ہے تو یہ سارے وسائل آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تب ایک پودا اگتا ہے، تب ہم کھاتے ہیں. اس لیے یہ جو بظاہر اسباب ہم کو نظر آتے ہیں، ان سب کے پردے میں اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے. اس کا امر نہ ہو، اس کا اذن نہ ہو، اس کا حکم نہ ہو، تو کوئی چیز نہ بنے، کوئی چیز وجود میں نہ آئے. یعنی کوئی بھی کام دراصل براہ راست اللہ کی اجازت کے تحت ہوتا ہے. لہذا یہ سوچنا بھی ایک حماقت کی بات ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع نقصان کا مالک ہے. اب دیکھیں کہ شرک کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں، جیسے مزاروں پہ شرک وغیرہ ہوتا ہے، تو وہاں لوگ کس لیے جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یا کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا کسی نقصان سے نکلنے کے لیے، یا کوئی اور وجہ بھی ہوتی. قبر پہ جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ کیوں قبروں پہ جاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا. نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اب زیارت کیا کرو. ابتدائے اسلام میں منع کر دیا گیا تھا، پھر اجازت ملی. فانها تزهد الدنيا وتذكر الاخره، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، دنیا بھلواتی. اچھا اب آپ سوچیں کہ آج کل ہم لوگ جو قبروں پہ جاتے ہیں، کیا وہ عبرتی کے لیے جاتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ کیوں جاتے ہیں مزار پر؟ یا کچھ فائدہ لینے، یا کوئی نقصان ہٹانے. اور اگر انسان کو یہ یقین آ جائے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں، تو پھر کوئی جائے قبر پر؟ وہ کیا لینے جائے جب ان کو یہ پتہ چل جائے ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ان کے پاس کچھ نہیں. یعنی بالکل قرآن کی تعلیمات کے برعکس کر رہے ہیں نا ہم. اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم کو کوئی نقصان دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا کوئی کھول نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہونے والا ہے. قاہر کا لفظ قہر سے ہے. قہر کا لفظ عربی میں اس معنی میں نہیں آتا جس میں اردو میں آتا ہے. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قہر، ظلم کے معنی میں لیتے ہیں. عربی میں اس کا معنی اختیار اور قابو کا ہے، حکومت اور تسلط میں رکھنے کا ہے. یہ بالکل ایسا جیسے انگریزی میں آپ کنٹرول کا لفظ بولتے ہیں. قہر مین کنٹرول، اور قاہر کون ہے؟ کنٹرولر، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نا، القاہر. یعنی تمام جہان اور تمام لوگ اللہ کے کنٹرول میں ہیں. غالب آنے کا معنی بھی اسی لیے نا کہ جو غالب ہو وہی کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن زیادہ ایکوریٹ معنی جو ٹو دا پوائنٹ ہٹ کرتا ہے جا کے، قاہر از کنٹرولر. کنٹرول سے ایسے لگتا ہے نا پکڑے گئے، ایک دم فیلنگ اور آتی. کنٹرول کا لفظ آپ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ سے تشبیہ نہیں، لیکن صرف فیلنگ کے اعتبار سے آپ کنٹرول لفظ کو فیل کیجئے. جب آپ کا الفاظ پر کنٹرول ہوتا ہے، آپ کا گاڑی پر کنٹرول ہوتا ہے، لکھتے ہوئے ہاتھ پہ کنٹرول ہوتا ہے، چلتے ہوئے اپنے آپ پہ کنٹرول ہوتا ہے، غصے میں خود پہ کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر بالکل ایک مختلف صورت آتی ہے نا. یعنی غلبہ اور اختیار کو پلس کر لیں تو کنٹرول ہو جاتا ہے. جیسے گرپ کا ورڈ ہوتا ہے نا، ہولڈ، گرپ، ہم اس کے پورے کنٹرول میں ہیں، ہم ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، بس وہ ایک رسی کی حد تک ہمارا اختیار ہے کہ ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ورنہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. قل ای شیء اکبر شہادتا، قل کہہ دیجئے، ای شیء، کون سی چیز اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتا شہادت میں، یعنی کس کی گواہی سب سے بڑی ہے، گواہی میں بڑا کون ہے. شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آنکھوں دیکھا حال جیسے کسی قاضی یا جج کے سامنے یا کسی حاکم کے سامنے کوئی بات بیان کرنا جسے وٹنس کہا جاتا ہے، اور گواہی کی دوسری قسم یقین کامل کی بنا پر گواہی دینا جسے ایویڈنس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی گواہی دونوں معنوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھتا بھی ہے اور اپنی مخلوق کے بارے میں جو گمان اس کا ہے یا جو علم اس کا ہے اس سے بڑھ کر کسی کا بھی نہیں، اس لیے جو گواہی وہ دے گا اپنی مخلوق کی حالت حیثیت کے بارے میں اس کا مقابلہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اس لیے اس کی گواہی آنکھوں دیکھی بھی ہے، پھر وہ ہر چیز کا خالق و مالک بھی ہے اور ہر چیز کو خود ہر آن دیکھ رہا ہے، تو اس جیسا یقین کامل اور حقیقی علم کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر کسی کی گواہی قبول کرنا ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ایسی ہے کہ جس کی گواہی کو قبول کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی، یعنی سب سے سچی، سب سے بڑی گواہی جو قابل قبول ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یعنی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کی گواہی سب سے سچی گواہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے، اور پھر یہ کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کے صرف ظاہر کو نہیں، اس کے باطن کو، اس کے اندر کو، اس کی روح کو بھی جانتا ہے، اس کی نفسیات کو بھی جانتا ہے۔ مثلا ہم اپنے بارے میں اتنا خود بھی نہیں جانتے جتنا اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے، اس لیے ہمارے بارے میں اگر کوئی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو وہ سب سے سچی گواہی۔ یہ بات بالکل عام فہم ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کو اپنی بات بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا تو آپ کیا کہہ کے جھگڑا ختم کر دیتے ہیں؟ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اللہ تو گواہ ہے، ہے نا؟ تو ہر چیز کا آخری فیصلہ ہم اللہ کی گواہی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کائنات کا مالک کون ہے، سچا معبود کون ہے، اس معاملے میں کس کو گواہ بنائیں گے، عبادت کے لائق کون ہے، اس سلسلے میں کس کی دلیل قابل قبول ہوگی سب سے بڑھ کر؟ اللہ کی۔ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ ہے۔ یعنی میرے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہے، جو جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ بھی دراصل وہی کر سکتا ہے۔ کیا جھگڑا تھا آپ کے اور آپ کے قوم کے درمیان؟ توحید پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شرک نہ کرو، اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور وہ بہت سارے بت رکھتے تھے۔ اب کس کی بات مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے، آپ کی مانی جائے یا ان کی مانی جائے؟ مانی اس کی جائے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو سب کو دیکھ رہا ہے، جو سب کی حقیقت سمجھتا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن۔ کیوں وہی کیا گیا، کیوں آیا؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو خبردار کروں۔ بِهِ، ساتھ اس کے۔ کس بات سے خبردار کروں؟ آخرت میں آنے والے انجام سے، کہ اگر تم نے خدا کا حق ادا نہ کیا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اس کی اطاعت نہیں کی، تو تم پر ایک بہت بھاری وقت آنے والا ہے، تم ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہو۔ اور نہ صرف یہ کہ تم کو خبردار کروں، بلکہ وَمَنْ بَلَغْ، اور جسے یہ قرآن پہنچے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے ہی نہ تھی بلکہ رہتی دنیا تک ہے، اور آپ کا پیغام ہر شخص تک پہنچنا چاہیے، اور آپ کی یہ وارننگ ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جسے یہ قرآن پہنچ جائے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو خبردار کروں، اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے کہ جس کو یہ قرآن پہنچے وہ بھی اس کے ذریعے دوسروں کو آگے خبردار کرے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بارہا آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سب کے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد، اس ادارے کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام اس کے ہر بندے تک پہنچا دیا جائے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمارا موٹو کیا ہے، آپ کیوں پڑھنے جاتی ہیں، کیوں پڑھ رہی ہیں، کیوں پڑھا رہی ہیں، یہ سب کچھ، یہ سلسلہ کیا ہے، کس لیے ہے، تو اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ کا یہ پیغام، اللہ کی یہ کتاب اللہ کے ہر بندے تک، خواہ وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس تک پہنچایا جائے. اس کے لیے ہمارے پاس جتنی بھی، جو بھی طاقت ہے، جو بھی وسائل ہیں، جو بھی کچھ ہے، انہیں استعمال کیا جائے. اور یہ صرف میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو صرف اپنے تک نہیں رکھا جائے بلکہ آگے پہنچایا جائے. حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، آپ کی امت میں سے ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا. یعنی آپ کی تعلیم میں ڈرانا بھی تھا، لیکن طریقہ اور میتھڈ بھی وہی ہو جو آپ نے اختیار کیا. یعنی صرف یہ پیغام ہی نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ اس طریقے پر پہنچایا جائے گا جس طرح آپ نے اسے پہنچایا، یعنی ہو بہو اسی انداز میں اور انہی وضاحتوں کے ساتھ جو آپ نے فرمائی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب قرآن پاک کی یہاں تفسیر کی جاتی ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت زیادہ احادیث آپ کو لکھنے میں مشقت ڈالی جاتی ہے، اور یہ مشقت اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ ان آیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ کی وضاحت کیا تھی، آپ نے اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا. کیونکہ سب سے بہترین انٹرپریٹیشن تو اس کی ہو سکتی ہے جس پر یہ کتاب آئی اور اسی طرح پہنچائے جس طرح آپ نے پہنچایا. تو یہ طریقہ بھی اسی وقت سیکھا جا سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس کتاب کی وضاحت ہوگی. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نبر اللہ امرأً سمع منا شیئاً فبلغه کما سمع فرب مبلغ او آمن سامع. اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، صحت مند رکھے، جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنی تھی. یعنی صرف پہنچانا نہیں مقصود، اسی طرح. اسی طرح میں ایک تو یہ کہ جتنا ہے اتنا ہی زیادہ اضافے نہ کرے، اور دوسرا اسی طرح یعنی میتھڈ، انداز، سٹائل، وہ بھی ویسا ہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹائل میں کوئی ٹانٹ نہیں تھی، کوئی جھڑکی نہیں تھی، چیخنا چلانا نہیں تھا. ہم میں سے بہت سے لوگ بتانا تو شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ آپ نے کیسے بتایا تھا، کون سی بات کس موقع پر کیسے آگے پہنچائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دعا دی ہے تر و تازہ رہنے کی، کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنا تھا، کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. یعنی جنہوں نے حضور سے سنا انہوں نے تو سنا، لیکن انہوں نے جس کو آگے پہنچا دیا وہ تو کچھ زیادہ ہی یاد رکھنے والے نکلے. یعنی یہ ہو سکتا ہے نا کہ ایک شخص جس نے سنایا اس نے بہت اچھی طرح سنایا، جس نے آگے سنا وہ ذرا درمیانے درجے کا تھا، لیکن اس کے ذریعے ایک اور ایسے کو پتا چلا جو اس سے بھی اچھا نکلا. کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کون کیا رول پلے کرے، کون کس طرح کتنا پہنچا دے. تو بہرحال اوہیا الیہ سے دو معنی مراد ہوئے. یعنی ایک معنی کیا کہ یہ قرآن آپ کے دور کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آپ کے دور کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی، اور دوسرا معنی کیا کہ جس طرح آپ نے اس کتاب سے خبردار کیا لوگوں کو، اسی طرح جس تک یہ پہنچ جائے، جس کو اس کتاب کا علم حاصل ہو جائے، وہ بھی آگے دوسروں تک اسی طرح پہنچائے. یہ پہنچانے کے بارے میں عربی کا ایک شعر لکھتے، فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. اگر تم نہیں جانتے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، اور اگر جان لیتے تو یہ اس سے بھی بڑی. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ مراد اس سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں سن کر میرے اس قول کے بعد کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، کیا اب بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ میری خدائی میں کوئی اور بھی شریک ہے. اگر یہ لوگ کہیں ہاں تو آپ کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا. قل لا اشہد، کہہ دیجیے میں گواہ نہیں بنتا. قل، پھر میں کیا کہتا ہوں؟ آپ کہیے انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ تو ایک الہ ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں تو بری ہوں اس شرک سے جس میں تم مبتلا ہو. کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں یہ محض قیاس پر مبنی ہے، اور گواہی محض خیال پر یا قیاس پر مبنی نہیں دی جا سکتی. مثلا اگر کسی شخص کے بارے میں یہ الزام لگا ہو کہ وہ چور ہے اور آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور آپ نے دیکھا نہ ہو اس کو چوری کرتے ہوئے، تو آپ کہیں کہ ہاں میرا خیال ہے کہ وہ چور ہے کیونکہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے، اور زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے اس لیے میں گواہی دینے آیا ہوں. کیا آپ کی یہ گواہی قبول ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں. تو بالکل اسی طرح اگر بہت سارے لوگ دنیا کے شرک میں مبتلا ہوں اور وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ سمجھتے ہوں اور آپ بھی ان کے ہم نوا ہو جائیں صرف یہ کہہ کر چونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے اس لیے میں بھی یہ سمجھتا ہوں، تو آپ کو یہ سمجھنا درست نہ ہوگا. جس طرح توحید پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا گیا، اسی طرح شرک پر ان لوگوں کو کوئی گواہی لانی چاہیے. خالق کائنات تو گواہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہ نہیں بن رہے، پھر تم اس شرک پر قائم کیوں ہو؟ قائم کیسے ہو جب تک کسی چیز کے بارے میں کامل یقین نہ ہو، حقیقی علم نہ ہو، واضح دلائل نہ ہو، اس کے حق میں گواہی نہیں دی جا سکتی. تو اے مشرکین مکہ، اگر تم پھر بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہو تو کم از کم میں تو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے پاس شرک کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. قل انما ہوا الہ واحد وإنني بریء مما تشركون، میں تو بری ذمہ ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.